الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ترجمة المتون العلمية إلى اللغة التونسية رخص كون الحمد لله شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس السابع والعشرون تمبلن الدرس نيروندي نانكي lenki taratanga saban pana nyeru kasu nyeru ni nyane sine ujinu kama na katana katero siko hijriya miladia februari kasu nga asegu sine ujinu fili tampili rufilo sheikhu nga rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab humpa lagra hadithi ketimandi nanti faringa sallallahu alaihi wasallam igo kebe ga salli aga masirun di faringa tan sirun aga ram kon koyai kembre ati hay rukunun ko akonno salli ke gombonku haya ko ngandangani ko ga dangya mo kombe aga di konanda nanti wa arkanus salati 14 nanti gombongo kuni itamiro nakatwan yo tamundi nyafa gan kiyagati wa tashahudul akhir aru tahiya lagareke anga tashahudu no awre ani anga saydan na gonche hen konno kebe no kondi lagareke kundu kenni ruknun min arkanil as-sala yana tanda tashahudu awre ani anga taqu anga tini anu famu at-tahiyatu lillah mangan kinya nanti awa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yo kenga owarnei allanda dunge dar surinten nogandi insha allah yo kina kenga khili atashahudu nantaya tahya kenogandi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kim kal digami bega tahya kenogandi da tokora kenanti wa tashahudu adu sayyidan nahum al-akhir huwa lagarike ruknun kinkani gombonga nye sallin nukanti anga mataya keda bari anchalin masiro anga du taya kenya na hillo sallibe gana isi koma nakatu anga na hillo sallan na tawa na taya anarigiri ka sallibe gana i filo ya taya kebe ganungani kenni ruknun min arkani sala sallike gombonga nye nukungu ati kama kuma kuma fil hadith agar hadithin nukundi ane bin an عن ابن مسعود نرغبك مسعود فرم من مخاغني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا ندون مخ قال ابو ابن مسعود تي كنا اني نقول اغتني قبل سادو ان يفرض علينا سارو ابلغا كوتندينو كما اوراني بلغا فرلنديني او كما اني تنيا التشهد قبل ان يفرض علينا التشهد سارو تحيات كبيغا تحيا كبي لغانا فرلان اي كما كديغا مترن كاري اتي كنا اوني هينو جونغا رانغ اسلاما جونغا رانغ اينيا نقول اتي نيتني اينيما ني كونو اورني كين كومني مقول القول كداتي سادو قبل سادو ان يفرض علينا التشهد ابلا تحيات لله كي farlandi ni kamma kero ko enanti farlake farlanyen tahiyatu amara gara ruknu min arkanil islam e sala ati saru tahiyatu min lagarini ikunyitnia assalamu ala allahi min ibadihi assalamu kisiyanga ala allahi alla kamma min ibadihi nangira kumonga la ilaha illa allah ewa kedigame iwakon narawanyana itawritu khafaran sallallahu alayhi wa sallam awarna ko nanti farindi kabakeya nanti kisiyanga alla kamma nangiri komonga alla mahataji kenga de ati inyitiniya assalamu kisiyanga ala allah alla kamma min ibadihi gellalla komondi assalamu kisiyanga ala jibril kamma wa mikaila do mikailu kamma jibrilul malaikan na yaya sigintena wahyu nga nangiri awa Allah yi kata khifaru nga nabi yumunga wa mikailu mikailu malaika nyani akamarante nga warzakhim pol laqinga faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an-nabi yumenti la taqulu qamagati assalamu ala Allah min ibadi qamagake digamiko nanti kisiye nga Allah kamana ngira komonga ay kenni kisiye na giri komonga na daga kata Allah ay Allah farintu maga ke ko kisiye ngilli Allah yi na likata komonga Allah farinti la taqulu qamaga ke ko de nanti assalamu kisiye nga ala Allah Allah kama qamaga ke digami ko de min ibadihi nangira Allah komonga farinti imaga ke ko limadha fa inna Allah ta Allah de huwa assalamu ayani salamu ke mine ana famu assalamu Allah ni kisinda na ke a walakin khabari qulu qatniya yo darsu ke rayana sikira yugona ho inda ay gabona kenyan cigo kama aho indi kimirati fa inna Allah huwa assalam wa nanti Allah ni assalamu nga kisinda nga aya kisinten ni baka ho hus lebu suya ayan kisindi ni khamene yo kenyani Allah ni kisinda nga makati kisiyen nga kama nangira kumunga kemira wako kende kumunya na kisini hoga na kita angadu kente sahna akida nga kente sahna ka igara ko igantatu farem pagara ko na kurandi idangani kaya nangana serengara agana hubi kuma agana anya agantatu wakuna dangani nanti kundu yeti kunduani saka agana antirindi yo kenya nati watashahudul akhiru ركنن كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام كانتي والتشهد تشهد غور يعني سيدنا قنا الأخير هو لغرك صلى بغنا ركن نقتي هو لغ تاخي لغرك بان تاينو صلى بغنا ركن هلي تاخي لغرك بان تاغنو rukunun kenni gombonga nyaay kelli salle gombongundi kama khum khum ma kha fil hadith agar hadith ndi an ibn mas'ud ragaba ka ibn mas'ud ma kha radiyallahu anhu illa lagan dunga ma qalati kunna uni naqulu ogatini qabla sadu an yufrada billaga farlandini alina okamma at-tashahhud sayyidannahu saru billahi sayyidanna khum farlandini okamma urani tahiyatu lillahi kibillaga nyana farlang kenna ko inanti kembire farla hiti ka arilaga nyana farla maduna gan giri kenyan siganya sallengum bungun nyati angana sallama tahiyatun ko ankawatu allawai an sallenta sahna inyitiniya assalamu kisiyanga ala allah alla kama min ibadihi nangira komonga assalamu kisiyanga ala jibrila جبريل كما وميكائيل وميكائيل فقال النبي منتي صلى الله عليه وسلم أتي لا تقولوا خمغتي السلام على الله ننتكسيان الله كما من عباده ننجريكم خمغكي كود فإن الله الله دي هو السلام الله نكسين دانان الله نكسيان الله تغنيني السلام نعم وانشغنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.